Teoria chaosu. Bardzo gorąco serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu w Radiu Kontestacja w każdy piątek po północy. Jak pewnie większość z Was wie, jest to audycja, która zajmuje się rzeczami niewyjaśnionymi oraz teoriami spiskowymi, szeroko pojętymi. Głównie zajmujemy się tutaj w tej audycji problemem Free Energy i UFO, a raczej jeszcze o Free Energy nie było zbyt wiele. Natomiast na pewno w przyszłości będzie. Dzisiaj jednak znowu powracamy do problematyki UFO. Dzisiaj tematem, jak już pewnie część z Was przeczytała, jest 15. UFO Forum w Warszawie, odbywające się co roku. Generalnie odbywa się we Wrocławiu, natomiast w tym roku odbyło się w Warszawie 27 marca 2011 roku. Powiemy sobie o tym, przedstawię Wam kilka wywiadów, które przeprowadziłem z prelegentami z tego forum, a także z współorganizatorem. Dzisiaj także porozmawiamy sobie o UFO, kosmitach, a także o takich rzeczach pobocznych, które są niejako powiązane, ale nie wprost. Przypomnę, że możecie dzwonić do Radia Kontestacja Skype kontestacja.com lub telefonicznie pod numer 222-195-321. Dzisiaj nie będzie niestety żadnego gościa, dlatego będę dzisiaj sam. Troszeczkę może będzie nudniej niż z gościem, ale postaram się jak zwykle nie nudzić, bo nie ma nic gorszego niż nuda. Posłuchajcie jeszcze muzyki i zaraz wchodzimy. Przypomnę, że dzisiaj jest 22 kwiecień, a właściwie już 23 kwiecień. Dobrze, jesteśmy już na antenie znowu i w tej chwili Wam może powiem, co to było za forum. Jak 15, to musiało być 14 poprzednich i tak właśnie było. Jest od 15 lat organizowane przez Janusza Zagórskiego z pomocą także wielu innych osób z reguły. W tym roku taką osobą, która bardzo dużo pomogła przy organizacji tego forum Januszowi Zagórskiemu był Artur Kowalewski. Dzięki niemu właśnie na tym forum była gwiazda ufologii Stanton Friedman. Jeśli nawet nic wam nie mówi to nazwisko, to na pewno znacie Stantona Friedmana z telewizji, gdyż no, jest ufologiem numer jeden, można powiedzieć, w tej chwili żyjącą legendą. On dzięki niemu właśnie wiemy o Roswell, wiemy o tajnej organizacji, która do dziś prawdopodobnie funkcjonuje pod inną nazwą, Majestic 12. Wiemy też, przybliżał przypadek Betty Bernaya, Betty Hillów, a także tysiące innych przypadków, którymi się zajmował. Też zajął się właśnie tymi utajnianymi raportami Blue Book, które też starał się nam przybliżać. Dobrze, to może wam powiem, co było na tym forum, bo pewnie nie wiem, czy ktoś z was był, ale jeśli nie był, to przybliżę wam po prostu, jacy byli prelegenci, z którymi część przeprowadziłem wywiadów. Dzisiaj niestety nie będzie Stantona Friedmana. Stanton Friedman będzie za tydzień, także jak jesteście zainteresowani, co miał do powiedzenia oraz co po prostu chciał wam powiedzieć, sceptykom szczególnie, bo też nie ukrywam, taki apel wystosował. Program był dosyć napięty, w sumie trwało jakieś około 9 godzin całe sympozjum, czy to właśnie to forum UFO. Oprócz Stantona Friedmana były też bardzo znane osoby w świecie polskiej ufologii. Pan Igor Witkowski, którego na pewno też znacie z problematyki III Rzeszy, różnych tajnych technologii właśnie III Rzeszy, czy nieznanych historii. Był także pułkownik Ryszard Grundman, który oprócz tego, że jest i był pilotem, także był szefem ruchu lotniczego w Polsce. Był także Dariusz Kwiecień. Jest to osoba dosyć mało znana, natomiast on się zajmuje także pozostałościami, mogę powiedzieć, nazistowskich technologii, które są niedaleko Wrocławia, także we Wrocławiu, ale przede wszystkim w tak zwanym kompleksie Riese, Olbrzym po niemiecku. Także on przybliżał właśnie tą problematykę, która naprawdę była porażająca. Niestety nie udało mi się wywiadu przeprowadzić z panem Dariuszem, natomiast myślę, że może byłaby też szansa w przyszłości, aby z nim porozmawiać na te tematy, bo są naprawdę zaskakujące, które także zwykli mieszkańcy Polski mogą badać, bo mogą pojechać w te góry Sowie, do tych kompleksów Riese, kopać, czy oczywiście na własne ryzyko, to jest bardzo niebezpieczna kwestia z dwójnasób, ze względu na to, że może coś się zawalić, tam to jest wszystko podminowane, a z drugiej strony, tak, tam się kręcą jacyś Niemcy, jakieś dziwne postacie. Zresztą sam byłem tam kiedyś, ładnych parę lat temu, bliżej 10 lat temu, niecałe. Byłem tam właśnie i widziałem obiekt UFO, także różne dziwne rzeczy tam się wydarzają w rejonach gór Sowich. Także była dyskusja na te tematy. Generalnie właśnie jeszcze Janusz Zagórski też mówił, była także taka dyskusja się wywiązała dosyć ostra w sprawie Wojska Polskiego, a także właśnie chemtrails, czyli tych smug chemicznych, które w tej chwili jakoś w Niemczech i w krajach, niektórych krajach zachodnich właśnie jakoś zanikły, a w Polsce nadal masakrycznie jest ich dużo, ale ten temat dzisiaj zostawiamy. Będziemy rozmawiali o UFO. Nie wiem, no nikt nie dzwoni, widzę. Dzwońcie, jeszcze raz przypomnę, że możecie dzwonić pod Skype kontestacja.com albo telefon 222-195-321. Może opowiem trochę o... Najpierw może inaczej, może mam przygotowaną relację Artura Kowalewskiego, jak mu się udało w ogóle zaprosić Stantona Friedmana. Nie wiem, czy wiecie, że on generalnie nie rusza się ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Ma mnóstwo tam po prostu ofert, zaproszeń różnych za ciężkie pieniądze. Także jeśli właśnie można powiedzieć, że ktoś tam na ufologii zarabia, no to Stanton Friedman, ale to nie są miliony, także nie wierzcie, że ktoś tam mówi, że jakieś miliony zarabia. On na przykład na wydanych książkach w Polsce nic nie zarobił, wydawnictwa właśnie, które wydają jego książki w Polsce, nie wpłaciły mu ani złotówki, także tak to wygląda po prostu wszystko. On nawet sobie nie zdawał sprawy, że w Polsce ktoś wydał jego książkę, ale tak, ale właśnie wydali, nawet nie poprosili o jakąś zgodę czy cokolwiek. No mniejsza z tym. W każdym razie to nie jest tak intratna sprawa, jak wielu właśnie tych sceptyków mówi. To są kłamstwa. Zresztą Janusz Zagórski wielokrotnie o tym mówił. I oczywiście to są już pieniądze, że można się jakoś z tego utrzymać, ale to naprawdę, to są jednostki, prawda, tak jak Stanton Friedman, czy tak zwana pierwsza liga właśnie ufologów. Natomiast jeśli chodzi o tych takich w mniejszych krajach, jak Polska, czy znanych na jakimś rynku lokalnym, no nie jest tak różowo. Być może można się z tego utrzymać, ale nie ma naprawdę kokosów, więc od razu tutaj taki mit rozwijam, że z tego to są nie wiem jakie tam olbrzymie pieniądze, miliony i w ogóle spływają. Także no, być może dla wydawców jakichś, czy producentów filmów, natomiast badaczy tych takich naprawdę od serca, którzy całe życie poświęcają temu, no nie jest to tak różowo, jak się wydaje. Dobrze, puszczę może teraz tutaj wypowiedź pana Artura Kowalskiego, przepraszam, Kowalewskiego. Przejęzyczyłem się. Opowie wam właśnie, jak udało mu się zaprosić Stantona Friedmana i parę takich troszkę ciekawostek opowie na ten temat. A tutaj chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że no Stanton Friedman jest naprawdę takim, no jak większość Amerykanów, takim bardzo ciepłym człowiekiem, którzy właśnie tak luźno podchodzą do różnych kwestii, pomimo że ma prawie 80 lat, ale po prostu jest naprawdę sympatyczny i można było z nim porozmawiać. I różne takie właśnie ciekawostki, które opowie. On jest, tak powiem tu tylko, że Stanton Friedman jest fizykiem nuklearnym, który pracował dla tajnych projektów, czyli tak zwanych secret, bo jeszcze oprócz tego mamy poziomy top secret, jeszcze above top secret, Umbra, czy na przykład Eyes Only. To są już poziomy zupełnie tak zwane black projects, black operations. Na tych poziomach to już jest absolutnie ściśle tajne. Właśnie, przecież on pracował na poziomie secret. To też jest już wysoko, bo w Polsce generalnie nad takimi technologiami nigdy nikt nie pracował, którymi się on zajmował, o których on opowiadał, o rakietach nuklearnych, o samolotach nuklearnych, o różnych innych nuklearnych instalacjach, być może pojazdach też naziemnych nuklearnych. Także i nad tym pracował w latach 50-tych, 60-tych, także dawno, dawno temu i to wszystko miało miejsce. Dobrze, posłuchajcie może, co pan Artur Kowalewski ma do powiedzenia na temat właśnie no tego, jak przygotowywał, jak udało mu się zaprosić Stantona Friedmana. Posłuchajcie proszę. Więc jak ściągnęliśmy tutaj Stantona, z Januszem Zagórskim, więc parę lat temu oglądałem program, widziałem Stantona, Larry King Show z CNN. No i tam akurat toczył za żartą, że tam był walkę z tymi tak zwanymi dewastatorami, którzy wiedzą lepiej, po prostu nie badają faktów, prawda, ale zawsze biorą udział w dyskusjach na temat UFO. I oni po prostu nie mają żadnych argumentów. Jedyny tam ich argument to jest taki, że mają tezę, której bronią do upadłego. To zjawisko nie istnieje, a ludzie, którzy twierdzą, że istnieje, albo są chorzy, albo fałszują dowody, albo coś takiego twierdzą. No i tam raczej wyszedł z tej walki zwycięsko. I to wysłałem mu maila z gratulacjami i on mi odpisał, że dziękuję. No i tak minął chyba rok, później sobie pomyślałem, a może by stamtąd zaprosić do Polski, pewnie jest zajęty, ale jakby tam na dwa dni go na przykład ściągnąć, to byłoby źle. Zadzwoniłem do Janusza, nie chciałem. Wyraził chęć ogromną od razu i powiedział, żebym nawiązał kontakt w tym celu z mamą. No co to już dosyć szybko uczyniłem, a telefon. No i wstępnie powiedziałem, że dzwonię z Polski, z takiej organizacji, która się interesuje właśnie tematyką. Zresztą organizuje konferencje już od wielu lat, prawda? Czyli chciał poznać środowisko ufologów polskich i tak dalej. No i on zaciekawiony, tak, chętnie bym przyjechał, tylko mówi nie teraz, bo byłeś zajęty pisaniem książki. No a później to będzie brał udział w innych spotkaniach u siebie, w Stanach. No to minęły następne tam 2-3 miesiące i cudownie zadzwoniłem ją, wyznaczył ten, kiedy ewentualnie mógł przyjechać. No i powiedziałem to Januszowi, kiedy tam przyjedzie. No i ustaliliśmy termin na koniec marca 2011 roku. Początkowo konferencja miała być forum, to tak musiała być w Wrocławiu, ale coś tam stanęło na przeszkodzie i przenieśliśmy po prostu do Warszawy. Po prostu chyba ze względu na połączenie lotnicze, żeby stamtąd musiał lecieć więcej godzin, niż by to było konieczne, prawda? A my mieliśmy do wyboru, czy tam ma lecieć tyle godzin, czy mniej godzin, więc to była tylko kwestia zmiany miejsca. I to wszystko. No okazało się to na wyraz szczęśliwe, frekwencja była cała. No i stamtąd też przyleciał, mimo że z pewnymi perypetiami, bo spóźnił się na swój samolot i dopiero drugi samolot go zabrał, który miał godzinę po tym. Na szczęście zdążył na ten drugi i dolecił. No i właśnie przyleciał w sobotę 26. No i tam oczywiście musiał się trochę zregenerować po roczu. Wiadomo, później troszkę pokazał się w Warszawie, bo mówił w swojej poprzedniej rozmowie telefonicznej, że był tak w latach 80. na kongresie fizyki w Warszawie i to jest na Polsce. To i nawet mi opowiedział swoje korzenia, że jego prapradziadek chyba Polakiem, czy gdzieś tutaj na tych terenach wschodnich mieszkali z rodziną, bo znał słowo apteka po polsku. I on, co to jest? Bo mówi, że jego prapradziadek właśnie miał aptekę. Bardzo mi się podobało, był zaskoczony. W Warszawie, tak? Tak, dokonały tutaj. W latach 80. Tak, w porównaniu właśnie z tym latach 80. No i właśnie jesteśmy na kongresie. Chyba on będzie miał drugą część wystąpienia na temat rozmów. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. No to tak właśnie już dowiedzieliście się, jakie były tutaj perypetie różne, że mogło się coś po prostu nie udać i mógł nie dolecieć, ale wszystko szczęśliwie się udało i kolejny raz już od lat 80. Stanton Friedman był w Polsce. Jak mówiłem, przeprowadzałem z nim wywiad kilkudziesięciominutowy, bardzo ciekawy. No, może nie tyle, że ciekawe jakieś pytania miałem, tylko że bardzo ciekawie na nie Stanton Friedman opowiadał. Zresztą miał też kilkugodzinne wystąpienie rozbite na dwie części. W pierwszym mówił ogólnie właśnie o swojej pracy w ufologii, dlaczego można uznać ufologię za naukę, co wielu właśnie tych sceptyków, demaskatorów uważa, że nie można. Równie dobrze można by po prostu tak samo historię, czy jakąś politologię, czy inne rzeczy po prostu tak samo zniszczyć. Natomiast ufologia to jest właśnie taka dziedzina na coś jak astrobiologia, czyli dziedzina, która czerpie z wielu różnych dziedzin, prawda? Bo no, jeżeli tutaj powiedzmy jacyś dolatują kosmici, to musimy uznać, że wykorzystują jakąś technologię dla nas no, tysiące czy setki tysięcy lat, a nawet może miliony lat do przodu. Podejrzewam, że to są setki lat do przodu już większość kosmitów przynajmniej, bo są tacy, którzy być może mają technologię miliony lat do przodu i na przykład przechodzą przez ściany, teleportują się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy podróżują w czasie. Natomiast właśnie chodzi o to, że ufologia czerpie właśnie z wielu dziedzin, prawda? Z, tak jak kryminalistyka przepytuje świadków, tak samo w ufologii przepytuje się świadków, prawda? Uzyskuje się dane z gleby, uzyskuje się dane z mierników różnych fizycznych, uzyskuje się implanty, tak, bo trzeba wam wiedzieć, że są implanty, jest w ogóle doktor Lear, nazywa się nazwisko, w tej chwili nie pamiętam imienia, chyba John Lear to był pilot. No mniejsza z tym, w każdym razie jest doktor, który przeprowadza operacje na pacjentach, wyspecjalizował się właśnie w wyjmowaniu implantów. Są to niesamowite materiały, których nauka nie zna. On badał to też z naukowcami, te materiały, które były wykorzystywane właśnie do robienia tych implantów. I no, być może jest to, że jakiś projekt wojskowy, ale bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli już, no to wojsko po prostu współpracuje z jakąś inną cywilizacją, bo to wyprzedza o bardzo wiele lat. Ta implantologia, gdzie nie ma po prostu nawet ran, nie ma śladów włożenia czegoś takiego, czyli jakieś przechodzenie przez tkanki, nie uszkadzanie ich. Tego medycyna nie zna i podejrzewam, że w ciągu kilkudziesięciu lat nie będzie potrafiła na przykład do mózgu włożyć, tak jak tej pani Zofii, o której mówiliśmy, było mówione we wcześniejszym odcinku dotyczącym UFO, teorii chaosu właśnie, gdzie ma ponad centymetrowy obiekt metalowy w mózgu. Jest to niemożliwe z obecnego stanu wiedzy, prawda? Bez śladów operacyjnych ma to włożone, więc jest to no, ciekawa sprawa. Dobrze, to o tym wiecie, a chciałbym przejść tutaj do w tej chwili do pana pułkownika Grundmana, bo też nagrałem z nim troszeczkę dłuższy wywiad, natomiast tutaj tylko fragment chciałbym puścić, to znaczy kawałek tego wywiadu, który nagrałem, natomiast tutaj taka ciekawa sprawa była, że pewnie znacie taką kwestię ostatnio, że w Telewizji Polskiej nawet, nie wiem, nie oglądam telewizji, ale ktoś mi doniósł nawet, dzwonili do mnie ludzie i się pytali właśnie, co się dzieje, nie? Że w telewizji o UFO mówią i że kosmici w Roswell byli jednak i tak dalej. Ja na to oczywiście odpowiedziałem, co jest, uważam, najbliższe prawdy, że to była dezinformacja kompletna. Nie to, że kosmici byli w Roswell, bo sądzę, że tak, że to byli jakieś obce istoty, niekoniecznie kosmici, ale na pewno nie ludzie, nie wojsko bawiło się w czymś tam. Natomiast tu, co istotną sprawą było, że chcieli to skompromitować w sensie, że media wszystkie powiedzą, że to jednak kosmici, a potem okazuje się, że to z tych materiałów, które FBI odtajniło, wynika, że to tam nie wiadomo, co było w ogóle. Wiadomo, że niby coś, prawda, że wojsko nie wie, a potem się przyznało i tak dalej, że to niby jakiś balon. No, jak dokładnie przeczytacie, o co chodziło, że tam miał mieć balon podczepione, takie obiekty w kształcie UFO i tak dalej. No, ale to wszystko generalnie jest wyciągane, bo to już zresztą parę lat temu te dokumenty były. To jest wszystko wyciągane, żeby robić dezinformację, dwójnasób. Z jednej strony, żeby dezinformować po prostu pracę ufologów, tak jak Stanton Friedman na przykład o Roswell, on wie generalnie najwięcej ze wszystkich badaczy na temat Roswell, lub jest jednym z ludzi, którzy wiedzą najwięcej na ten temat, bo on wydawał tysiące dolarów na to, żeby spotykać się ze świadkami, poznał wszystkich świadków, którzy są opisywani w różnych książkach, wykonywał tysiące rozmów telefonicznych z nimi, no i generalnie od niego się zaczęło, bo do niego podszedł właśnie ten Jesse Marcel, ten oficer kontrwywiadu, który właśnie powiedział to Stantonowi już jakby na emeryturze, że coś takiego miało miejsce w Roswell i Stanton do tego wszystkiego docierał, do dokumentów i faktycznie to wszystko miało logiczną całość. Ale chodzi o co właśnie ten dwójnasób, że władzy też zależy na tym, żeby UFO wkodowywało się, UFO jako kosmici wkodowywało się w mózgi ludzi, żeby nie byli zaskoczeni, jeśli to kiedyś wyjdzie na jaw. Być może za naszego życia i podejrzewam, że to gdzieś tam po prostu wyjdzie, że jednak coś jest na rzeczy z UFO oficjalnie, czyli ktoś tam z NASA, czy z ONZ-u, czy ze Stanów Zjednoczonych po prostu o tym powie. I to, co mnie zaskoczyło najbardziej w tym, że nie wierzy się ludziom, badaczom, którzy poświęcili całe życie na badanie UFO, różnych rzeczy, a wierzy się mediom, dziennikowi, telewizji nawet polskiej, o której zawsze ludzie, tak jak tutaj kontestatorzy na przykład, zawsze mówią, że media kłamią. To jest właśnie dla mnie fenomen, że jednak media kłamią, ale wszyscy wierzymy tym mediom, ale nie wierzymy sąsiadowi z bloku obok, czy nie wierzymy nawet czasem rodzinie, prawda, nie wierzymy, a wierzymy Durczokowi, który się potrafi schlać i bzdurę opowiadać i tym ludziom, którzy są niegodni szacunku, wierzymy. Mamy pierwszy telefon. Halo, halo. Jesteś, Krawcze, na antenie? Witaj, cześć. Cześć. Jak ty się odnosisz do sprawy UFO? Sprawy UFO? No, jestem przekonany na 100%, że istnieje. No chyba, żeby nie istniało, ale wtedy by oznaczało, że to jest jakiś cud, że jesteśmy sami we wszechświecie i wtedy mamy z kolei 100% pewność, że istnieje Bóg, tak? No można tak to rozpatrywać, albo, nie? Nie, dlaczego? Ja uważam, że to są w ogóle dwie kwestie niepowiązane. Ja bym oddzielił UFO od, tak jak tutaj wierzący często, szczególnie no katolicy, no to mnie boli, bo mówienie, że UFO to jest szatan i wytwór szatana, to jest dla mnie jakaś, tak trochę nie chcę nich obrazić, ale dla mnie to jest choroba psychiczna. W średniowieczu też elektryczność było szatanem i w ogóle magnetyzm to też było dzieło szatana, no ale no nie można iść w tej paranoi, prawda, aż tak daleko. To jest dla mnie no coś niebywałego, że wszystko, co nie rozumiemy, że tarot to jest szatan, że to, tamto. Być może są jakieś istoty, prawda, wielowymiarowe, gdzie my uważamy je za diabły, szatany, może nie chcą naszego dobra też, ale nie można tak wszystkiego upraszczać, nie wiem, no przynajmniej ja tak mi się wydaje. Dlatego tutaj też się nie zgodzę, że tak jak powiedziałeś, Krawcze, że Bóg istnieje, tak, jeżeli tylko jest cywilizacja ludzka w całym wszechświecie, to Bóg istnieje, tak? No, dla mnie to nie jest powiązane. Wiesz, jaką ja mam wizję taką, mianowicie, że istnieje i Bóg, i UFO, i wygląda to mniej więcej tak, że wszystkie te wielkie księgi, które mamy na Ziemi, które są filarem różnych religii, to one jakby są pewnym typem iluminacji, która nas tutaj dotknęła. Nie jest to pełny obraz Boga, ale tylko coś takiego, co nas w pewien sposób tam oświeca do pewnego stopnia i co jest przefiltrowane przez naszą kulturę, przez nasze zwyczaje i tak dalej. Ja wierzę i w jedno, i w drugie, ale to ciekawy temat, bo ostatnio na jakimś portalu, jednym z tych popularnych, nie pamiętam którym, był artykuł o tym, że rozpoczyna się taka debata na temat tego, co zrobić w chwili, kiedy ludzkość, jak poinformować ludzkość, że obcy istnieją, nie? Jak to zrobić? Czy to nie sprawi, że będą jakieś zamieszki, że będzie kryzys wiary i tak dalej? Ale mi się to wydaje takie dziwne, że kryzys wiary ma nagle być, no może u muzułmanów, nie? Na przykład, ale Watykan sam nawet jakiś czas temu wydał takie oświadczenie, że Biblia nie przeczy wcale istnieniu obcych. Tak, zgadzam się. Ja powiem ci tak, że z badań, które były przeprowadzane na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, właśnie to można sobie przeczytać w książce Disclosure AD, o której opowiadałem wcześniej, właśnie w odcinku na temat ujawnienia kosmitów, teorii chaosu. Właśnie tam jest, że Naukowcy badali tą kwestię i wbrew pozorom właśnie wiara się umocni. Więcej ludzi będzie wierzyło w... Niekoniecznie, nie mówię w sensie do kościoła od razu katolickiego pójdzie, ale generalnie ten ateizm zostanie zabity. A dlatego zostanie zabity, bo ci ateiści to są ludzie, jak często można zauważyć, którzy negują wszystkie. To są ludzie, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy, którzy uważają, że wiedzą wszystko, że homeopatia to jest bzdura i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie niewyjaśnione zjawiska to jest bzdura, od razu zakładają, prawda? I nawet udowadniają to, że dlaczego tak może nie być i to jest... I uważam, że część właśnie z tych takich zatwardziałych ateistów po prostu ich światopogląd ulegnie takiej zmianie, że zwrócą się właśnie do jakiejś, w kierunku jakiejś wiary. No, nie wiem konkretnie jakiej, ale z badań właśnie wynika, że tak to będzie. No, dziwne to jest, ale tak podobno będzie, że się kościoły zapełnią, oprócz tego szpitale psychiatryczne. Dużo ludzi po prostu nie wytrzyma tego, bo to jest zbyt wielki szok. Nawet nie to, że one się pojawią tak jak w serialach, prawda? V czy tam jakieś te inne seriale różne. O, V jest fajne. Też lubię. No, to taki naciągany jest serial. Zresztą V serial jest serialem, żeby wkodowywać. To jest serial, który programuje ludzi. A skąd wiesz? No, tyle co wyczytałem, wiesz, w internecie, tyle co badacze różni właśnie doszli, że programuje. Zresztą tam często występuje taki motyw, że zawsze ktoś tam się pojawia, że mówi, że z nimi się nie da wygrać i tak dalej, nie? Tak, zawsze to jest w jakimś tam odcinku, czy co któryś odcinek jest. Jak ktoś generalnie bardziej właśnie obserwuje, że sami ludzie po prostu już nie wierzą w jakoś wygrane i wolą z nimi współpracować, żeby przynajmniej mieć jakieś korzyści z tego. No, Ja tylko może dopowiem, gdyby ktoś ze słuchaczy nie wiedział, serial V to jest taki remake starszego serialu, który opowiada właśnie o reptilianach, tutaj sławnych, którzy się pojawiają cały czas. Tak właśnie zauważyłem, że od kiedy teoria chaosu istnieje, to cały czas pojawiają się ci reptilianie. jako taki temat, wiesz... I humorystyczny, ale też no tak, no ciekawi to ludzi, nie? Że może coś w tym jest, ale też trochę się podśmiewują. To znaczy, no ja coraz bardziej się skłaniam, że coś może być. Nie na zasadzie, że tam George Bush jest reptilianinem, nie? Coś takiego. Ale to, że jednak możemy mieć w naszym genomie po prostu wkodowane jakieś szczątki, tak jakby, że jesteśmy jakimiś mutantami, nie? Pomiędzy właśnie małpą, a tymi reptylianami, nie? Że oni po prostu zrobili sobie takich jakichś niewolników ileś tam, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i no, używali nas do jakiejś tam pracy czy coś, że jakiś to sens pewien ma. Ja nie znam się na genetyce bynajmniej, czy na tych wszystkich rzeczach, natomiast za dużo tego jest po prostu w tych kulturach starożytnych, tych wszystkich znaków, prawda, że w każdej kulturze węża uważało się za jednak symbol jakiegoś takiego, czy to zła, czy jakiegoś wroga, prawda, no. To wiesz, no może to być tak, że to wynika po prostu, no, znaczy, że wykluło się to właśnie z tych lęków, nie? A lęk przed wężami możemy mieć zakodowany, ponieważ wąż jest naszym takim naturalnym wrogiem, którego ciężko jest uniknąć. On jest groźny, nie? Bo on się chowa w krzakach, na niego można stanąć, on jak cię chapnie, to nie żyjesz od razu, więc to jest takie niebezpieczeństwo, które mogło się w nas przez wieki zakodować i zaowocować w czasach dzisiejszych właśnie tymi różnymi opowieściami, prawda, o reptylianach, które zostały w jakiś tam sposób unowocześnione, ale zgodzę się z tobą, że no coś jest na rzeczy, zbyt wiele się mówi o tych wężach, zbyt się często pojawia właśnie ten wąż, smok, jako ten symbol taki, jeden z tych elementarnych, prawda, które cały czas nam w jakiś sposób towarzyszą. Mm-hmm. No to jest ciekawa sprawa, na zupełnie inną audycję, ale na przykład widziałem ostatnio taki filmik, który mnie zaintrygował, że właśnie to DNA czasem może się gdzieś po prostu, wiesz, obudzić, że może się po prostu zaskoczyć. I jest taki ostatnio właśnie, taka dziewczyna się urodziła gdzieś no nie wiem, ze 20-30 lat temu ona się urodziła, francuska, która ma właśnie takie oczy. Wiesz, ona ma oczy właśnie, na to mówią kocie oczy, ale właśnie mi to wygląda, że to mogą być właśnie takie reptyliańskie oczy ma po prostu. I się z niej właśnie śmieli, że ma kocie oczy, ale bardziej to wygląda nie jak kocie, a właśnie jakieś takie jaszczurze oczy. Można sobie zobaczyć na internecie. Ale coś jakby się zaczyna dziać dziwnego w tym sensie, że jest coraz więcej tych takich dziwnych dzieci, no te tak zwane dzieci indygo, nie? Niezwykłe dzieciaki. Tak, a to nawet nie słyszałem tego. Bo to są różne, wiesz, to indygo, potem jakieś kryształowe są, potem jeszcze jakieś inne. Ja się w tym nie łapię za bardzo, ale że rodzą się takie dzieci. Ile w tym prawdy jest i jak to wygląda? No być może coś w tym jest, nie? Ale i też rodzą się czarne dzieci z czarnymi oczami, nie wiem, czy słyszeliście. To są chyba hybrydy. To właśnie mało do Polski dociera na ten temat, ale o tym się mówi w świecie właśnie na niewyjaśnionych tych zjawisk. Coraz częściej się pojawiają takie dzieci, że pukają do domu, do kogoś i mówią, że chcą wejść, czy coś. Jakieś zupełnie absurdalne rzeczy i o tym mówią poważni ludzie. O tym mówią, że takie sytuacje mieli, że widzieli ludzi, bo już nie tylko dzieci, ale najczęściej dzieci, które mają właśnie czarne oczy. No one zachowują się bardzo dziwnie, nie tak jak ty powiedzieć. No ale to już tak, to już są bardzo takie odjechane sprawy. Wiesz, co jest fajne? Mi się podoba to, że dożyliśmy czasów, w których ludzie się nie wstydzą o takich tematach mówić, wiesz? I no bo jesteśmy już tak przesiąknięci i fantastyką, i filmami, i wszystkim, że no... Wiesz, nikt się nie zabije za poglądy takie, że zaczniesz nagle opowiadać. Jest ten internet, który umożliwia właśnie to, żeby nagrać coś. Nie wiem, czy widziałeś, teraz była wklejano też na czacie zdjęcie ufoka z Syberii. Tak, widziałem to, ale jakoś na mnie to troszkę to jest... Nie wydaje mi się to prawdą, ale no mówię, no to trzeba zbadać to, prawda? To tylko wie człowiek, który to odkrył, czy to jest prawdą, czy sobie wymyślił to i po prostu zrobił jakąś prowokację. Tak, jakiś taki dziwnie mały był. Tak obok były jakieś krzaki i strasznie mały się wydał, ale wiesz, jaka myśl mnie naszła? Pierwsze wrażenie miałem takie, że ten UFOL, on jest taki dość realistyczny, nie? No, nie wiem, czy prawdziwy, czy nie. No, pewnie nie, ale wyglądał dość realistycznie, a ludzie się wszyscy śmiali, nie? Że ha, ha, ha, hu, hu, hu, hi, hi, hi. I teraz przyszło mi do głowy, że nawet jakby ludziom pokazać zdjęcie autentycznego obcego, to w 90% reakcje byłyby takie, że ludzie by się śmiali z tego. Tak, ale to po prostu są wgrane programy, wiesz? Wgrane programy, tak samo jak ten serial V, tak samo wgrywa program, tak samo jak media wgrywają program, że z tego należy się śmiać. To jest nawet nie tyle może program, co ludzie po prostu niedorośli, bo to jest kwestia świadomości. Jeżeli nie masz świadomości wielkości wszechświata i tego, że jesteśmy naprawdę niewielką, malutką planetą na skraju gdzieś tam Drogi Mlecznej, które jest miliardy, setki miliardów takich galaktyk samych są we wszechświecie, a nasza gwiazda jest dosyć młodą gwiazdą, jest dużo gwiazd, dużo starszych od naszej gwiazdy, od Słońca. Także nasza cywilizacja generalnie może być dosyć młodą cywilizacją, ale no wiesz, no dowodów nie możemy, no dowody to tylko muszą albo kosmici się ujawnić, albo po prostu musi ktoś z rządu amerykańskiego wyjść i powiedzieć, prawda, że UFO to faktycznie za częścią stoją byty nie z tej ziemi. Ale raczej tego tak nie będzie wprost, bo to byłoby chaos po prostu. Także. A może istnieje coś takiego jak międzygalaktyczna Unia Europejska, która wiesz, która zabrania, żeby tu przylatywali z innych planet i ingerowali, nie? Wiesz, Unia jest od tego, żeby nam zabraniać, nie? I papierkologię nam tu mnożyć i przepisy nowe i zabrania im. I nie mogą po prostu, nie? Albo na przykład mają, wiesz, przepis taki, że wolno wam przylatywać i kontaktować się z cywilizacjami, które jeszcze nie odkryły tego i tamtego, prawda? Które jeszcze są na poziomie takim i takim. Mhm. I mi by się wydawało to logiczne w sumie, takie jakieś przepisy, bo czemu nie mieliby stworzyć jakichś takich swoich przepisów? Czemu nie miałoby to wyglądać trochę jak z takiego Star Treka, nie? Gdzie to wszystko, to jest taka, no wygląda to tak właśnie trochę tak jak tam, nie? No wiesz, no to jest zagadka, no nie ma 100% dowodów na UFO, no to tym bardziej nie ma na tą galaktyczną cywilizację. Myślę, że może coś w tym być, natomiast musisz zauważyć, że jednak porywają ludzi, prawda, jednak implantują ludzi, jednak no przylatują tutaj na Ziemię, robią jakieś eksperymenty, są świadkowie, już pomijając te porwania, prawda, czyli spotkanie czwartego stopnia, to są spotkania trzeciego stopnia, że ktoś widział istotę, prawda, i widział spodek, który odleciał, że miał świadomość tego wszystkiego i nie miał utraty czasu jakiegoś. Czyli jednak oni tu gdzieś coś robią. Nie mogą po prostu być może oficjalnie się ujawnić, prawda? Bo to byłoby katastrofą dla naszej cywilizacji. Takie ujawnienie oficjalne kosmitów by przekreśliło naszą cywilizację po prostu. Byśmy... No, tak, tak. No wydaje mi się, że takie i ingerencje, oni sobie zdają sprawę z tego, jak bardzo mogą zmienić tutaj bieg wydarzeń całych, nie? Jak bardzo to może wpłynąć. A tak na logikę, jeśli jakaś cywilizacja potrafi przemierzać tak ogromne odległości, które są dla nas no wręcz kosmiczne, prawda? To oni mają takie zabezpieczenia, że mogą się pewnie przed nami i ukrywać, i zwiać, i obserwować nas sobie bez żadnego stresu. A to, co u nas się tam ewentualnie rozbija i tak dalej, są jakieś takie no cywilizacje trochę tylko bardziej zaawansowane niż my, nie? Pewnie z jakichś tam bliskich galaktyk. Znaczy, nie wiem, jak to z tymi szarakami jest, ale wydaje mi się, że oni to jest taka... No prymitywna dość cywilizacja. No. O, nie, jeżeli ktoś tutaj dociera, to nie jest żadna prymitywna cywilizacja, bez przesady. To jest tak, jakbyś porównał, no tak jak Michio Kaku to używa do mrówek porównania, ja nie zgodzę się z nią, bardziej może do małp i po prostu porównujesz cywilizację małp do cywilizacji po prostu jakiejś tam, która dociera z iluś tam lat świetlnych. A bardziej może trafnym, no to trudno powiedzieć, bo nie wiemy na jakim poziomie, ale taką przykład, bo ktoś może się zapytać, no skąd wiemy, że tak będzie, prawda, jak się skontaktuje cywilizacja wyższa, powiedzmy drugiego typu z naszą cywilizacją, czyli zerowego typu, dlaczego po prostu to się stanie, że nasza cywilizacja upadnie? No to jest prosta sprawa. Zobaczcie, co się dzieje z tymi Indianami z Bushu, prawda, którzy sobie normalnie żyją, rozwijają swoją cywilizację zbieracko-łowiecką. I co się staje z takim plemieniem, jak spotyka cywilizację naszą, która jest mniejsza różnica niż na przykład nas właśnie z cywilizacją drugiego typu. Po prostu tamta cywilizacja jest no niknie, w przeciągu kilkudziesięciu lat niknie. Dobrze, zrzucam ciebie, Krawcze, bo jest kolejny telefon. Dobra, na razie. No to na razie, cześć. Halo, witaj Albercie. Jesteś na antenie? Halo? Witam, tylko sobie poprzyciszam tutaj. Troszkę mi się zablokował Contest Player i nie wiem, czy to będzie przeszkadzało, czy nie, ale... Aha, na razie jest nadzieję, chyba dobrze. Że nie. Jest dobrze. Aha, okej, dobra, to ja muszę się trochę skupić, bo mi zakłóca radio w tle, no ale okej. Ja trochę tutaj sceptyzmu wrzucę do twojej audycji, ale nie takiego, który będzie negował istnienie jakichś cywilizacji pozaziemskich, bo jak dla mnie jest to no, wręcz oczywiste i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w czymś takim jak wszechświat nie istniała jakaś inna cywilizacja, która mogłaby być na dużo wyższym poziomie od nas. Natomiast sceptycznie podchodzę do osób, które mówią o tym, że widziały UFO, że zostały porwane i tak dalej. Nie wykluczam, że takie wypadki mogły się oczywiście zdarzyć, ale sądzę, że jednak 98-99% tych historii, które są opowiadane, to jednak są wyssane z palca. No pewnie zdarzyły się jakieś kontakty, a może nawet nie, ale no jak myślę, znaczy to jest tak, że jak weźmiemy pod uwagę na przykład historie spisane w Starym Testamencie w Biblii, to tam, jeśli się zastanowić dobrze nad tym, 80-90% tych tekstów, które są tam wciśnięte na siłę, są również spisane przez ludzi i przez ludzi tam umieszczone. Co ciekawe, w tych tekstach mnóstwo razy pojawiają się opisy, które po prostu są łudząco podobne do historii, które są opowiadane przez tych ludzi. Czyli coś takiego musiało się wydarzyć i wtedy, i no nie wiem, a może teraz trochę w heretyka się zabawię, ale wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że cała ta armia niebieska, która wtedy, prawda, w jednym czasie na ziemi wylądowała i tam, prawda, jakieś tam zmiany prowadziła, pomagała toczyć wojny Żydom, Arka Przymierza, która nagle jakoś tak dziwnie działała, że jeśli się ktoś do niej zbliżył, to później umierał albo natychmiast był rażony czymś, najprawdopodobniej czymś elektrycznym. Góra Synaj, która dymiła, stawała w ogniu nagle. Mojżesz, który wracał z płonącą, z promieniejącą twarzą. No wszystko mi się to kojarzy totalnie z jakąś niesamowitą opowieścią science fiction, która może bardziej jest science niż fiction i być może, że Biblia rzeczywiście jest księgą historyczną, która opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce. Natomiast no niestety jest spisana językiem, który był dostępny ludziom wtedy, czyli nazewnictwo no, pozostawiało dużo do życzenia. No nie mieli możliwości znać jakichś takich zaawansowanych pojęć technicznych, które my dzisiaj znamy, a pewnie dla cywilizacji, która miałaby nas odwiedzić, to zaawansowanie, które nam się wydaje, że jest zaawansowane, byłoby tak proste, jak dla nas język, którymi Żydzi się wtedy posługiwali. Zgadza się. Przepraszam, że na chwilkę ci przerwę. Tutaj chciałbym taki przykład dać tego, jak my nie potrafimy nazwać czegoś. Wyobraź sobie, że są tacy kosmici, to są takie relacje ludzi, nawet całkiem często się zdarzają, że nagle po prostu pojawia się jakiś kosmita w domu, normalnie przechodzi przez ściany, ciebie wyjmuje przez ściany. Jak to nazwiesz? Jak to chcesz opisać? Widzisz, to jest to samo, nie? Też no ciężko, masz zbyt limitywne słownictwo. Magia, to jest magia po prostu dla nas, nie? No tak, to jest z jednej strony, a z drugiej strony, nie wiem, czy ty to powiedziałeś wcześniej, czy któryś z twoich rozmówców tam wspomniał o tym, że gdyby pokazać zdjęcie kosmity teraz, prawda, człowiekowi, takie zrobione, nie wiem, 2 godziny temu i nawet zebrać 20 świadków, którzy potwierdzą to i tak cię uznają za oszołoma. Tylko teraz taka historia, gdyby, nie wiem, jakimś cudem, nie wiem, Chrystus wrócił na ziemię lub, nie wiem, Pan Bóg zesłał jakiegoś anioła i ten anioł stanąłby przed ludźmi w średniowieczu, to by go na stosie spalili, a w dzisiejszym świecie pewnie by go zamknęli w psychiatryku, no bo tak ludzie odbierają wszystkie rzeczy tego typu. Ja myślę, że no częściowo, tak jak mówiłem, te 90 kilka procent osób, które tam przyznaje się do takich kontaktów, a snuje historię jakieś z palca, to ja myślę, że to jest takie nowe zastępstwo religijne. No już przejadło się to, w co się wierzyło do tej pory, natomiast no powstała jakaś taka historia właśnie związana z obcymi cywilizacjami. A druga sprawa, ja myślę, że tu wspominałeś wiele razy o tym, że programowane jest przez telewizję i tak dalej ośmieszenie pewnych rzeczy. Zobaczcie, jak samo słowo UFO jest ośmieszone. Ja nie wiem, czy to tylko tak brzmi w języku polskim, czy nie, ale w ogóle wypowiedzenie słowa UFO już wywołuje uśmiech na twarzy, nie, prawda? We wszystkich innych, bo śledzę trochę francuski z nami i angielski znam, także śledzę po prostu tam, jest tak samo po prostu jest ośmieszane. To nie ma różnicy. No właśnie, ale to ja nawet w tej chwili, jak zacząłem słuchać tej audycji i kilka razy usłyszałem UFO, to gdyby to jedno słowo zastąpić, nie wiem, statek, nie wiem. Nol, po polsku nol. No, latający talerz też jest ośmieszony, prawda? Jak? Nol. Znaczy, to jest chyba niezidentyfikowany tak, obiekt latający. Wojskowi, prawda? Używają, polscy tak wojskowi, no, nol. Nie, ja myślę, wiesz, no Francuzi mają lowni, ale no nie wygłupiajmy się, no już miejmy po prostu UFO, prawda, bo jednak to jest międzynarodowy termin, no Francuzi po prostu są wariaci, oni też mają lowni. Nie, ja wiem, tylko co ja chcę powiedzieć, że po prostu od dziecka, od małego bajcza słyszysz UFO, ludki, prawda, to tamto, masz, nie wiem, w chipsach masz jakieś zielone ludziki z trąbkowymi uszami i tak dalej. Więc po prostu no, to jest to, co mówisz, że jest tak nakręcana ludzka psychika od dziecka, że potem, no, gdybyś przyszedł w tej chwili do mnie, do mieszkania, zapukał, wiesz, i powiedział, ty stary, wiesz co, tu na korytarzu czeka na ciebie dwóch obcokrajowców. dwóch, nie wiem, no, przybyszów z innej planety, czy tam z innej galaktyki, to uśmiechnąłbym się i powiedział, no stary, no weź, przestań, nie zawracaj mi dupy, jak chcesz się napić flaszkę, to wchodź, a nie marudź, nie? Także wiesz, to po prostu w ten sposób już teraz działa. Natomiast co do istnienia, jak mówię, samych cywilizacji gdzieś tam, to w ogóle nie ulega, dla mnie nie ulega to wątpliwości i niewykluczone, że to właśnie oni mieli swój udział w tym skoku takim genetycznym człowieka od małpy, czy tam jeszcze od innych stworzeń. Ale czy wykluczasz to, że dzisiaj mogą tutaj docierać? Docierają na przykład. Nie wykluczam tego. Nie wykluczam. Natomiast wykluczam to, że wszystkie te historie są prawdziwe po prostu. To jasne jest. No znam ludzi, sam jestem człowiekiem, prawda? I po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie lubią szukać historii, dzięki którym staną się popularni, chociażby na chwilę. To szczególnie tacy ludzie, którzy po prostu, wiesz, na co dzień są tak, mają tak szare życie i pospolite, że jeżeli się tylko okazja zdarzy, to cokolwiek powiedzieliby, że wiesz, że oto oni zostali 2000 lat temu ukrzyżowani, a nie Chrystus, tylko po to, żeby po prostu, wiesz, żeby uzyskać tą popularność. A powiedzieć ci coś, to właśnie takie historie psują klimat, bo... Jest takie badania były robione, wiesz, że jeśli chodzi, to w książkach Stantona Friedmana, niestety te najlepsze jego książki nie są przetłumaczone na język polski, natomiast część jest, możecie sobie też przeczytać. Natomiast tutaj wam streszczę, że były robione badania na przykład w psychiatrykach różnych, czy właśnie tych ludzi, którzy byli porwani, i powiem ci, że ci ludzie, którzy mają choroby psychiczne, o UFO nie mówią. A właśnie o UFO mówią przede wszystkim ludzie zrównoważeni psychicznie, normalni ludzie, przeciętni, a także nawet wybitni, tylko im bardziej jest człowiek na wyższym stanowisku, im czy też naukowcem jest wybitniejszym, nawet jak widział UFO, czy coś przeżył, nikt o tym nie powie, bo tylko o tym mówią właśnie... Znaczy, no ja zadam ci zadam ci proste pytanie, które sam sobie zadałem, nawet nie w trakcie tej audycji, ale zadawałem sobie już wiele razy. To znaczy tak, bo ja jestem w tej chwili na etapie, że tak powiem, dość mocnych poszukiwań religijnych, ale to nie jest tak, że te poszukiwania mają się określonym wynikiem skończyć, prawda? Mają się po prostu skończyć odnalezieniem jakiejś tam prawdy. Natomiast zadałem sobie podstawowe pytanie, na które no, dość szybko sobie odpowiedziałem, czyli co jest bardziej prawdopodobne? Istnienie wszechmogącego Boga, który stworzył wszechświat i armię aniołów plus demonów i tak dalej, to wszystko o czym czytamy, czy istnienie obcej cywilizacji, która identycznie istnieje jak my, składa się z identycznych, no, nie z wyglądu identycznych ciał, prawda, ale z identycznych atomów, identycznie jak my ewoluowała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No co z tych rzeczy jest bardziej prawdopodobne, bo skoro oprócz naszej planety istnieją, nie wiem czy biliardy, czy nawet więcej niż biliardy we wszechświecie innych planet, niekoniecznie identycznych, ale istnieją. Na to mamy dowód materialny, bo wystarczy, nie wiem, popatrzeć na Księżyc albo na Wenus, czy na Marsa, prawda? Mamy inny dowód. Obserwacje, no. Mamy obserwacje astronomiczne, które są już, naukowcy potwierdzają, teraz szacunki zrobili, bo w obrębie chyba z 500 lat świetlnych, tak prześledzili mniej więcej ile planet jest i tak to zaczęli szacować, że być nawet w naszej galaktyce 50 miliardów planet. 50 miliardów planet może być w naszej galaktyce, a galaktyk są setki miliardów. Dlatego po prostu, wiesz, historie takie, kiedy ja słyszę od kogoś, że nie, no, życie pozaziemskie, nie ma problemu, życie pozaziemskie to jest bajka o czerwonym kapturku dla małych dzieci, prawda? Tak, a religia nie, prawda? Religia, gdzie tak naprawdę wszystkim, którzy mówią o jakimkolwiek życiu duchowym i tak dalej, musisz wierzyć na słowo. Bo nikt ci wizualnie nigdy tego nie pokazał. Nikt ci nie pokazał żadnego zdjęcia, żadnego dowodu, nic kompletnie. I tu musisz wierzyć na słowo w coś, co Żydzi spisali w księdze 4 czy 5 tysięcy lat temu, prawda? I tu masz jakąś taką dozę bezgranicznej wiary, gdzie wierzyć musisz. Natomiast w coś, co jest oczywiste, że gdzieś musi istnieć planeta typu Ziemia, bo gdzieś musi istnieć coś podobnego, to nie musi być, wiesz, no każdy sobie zdaje sprawę, że to nie muszą być organizmy białkowe, prawda? Te konfiguracje mogły pójść w wiele różnych stron ewolucyjnie. Ale wykluczając coś, co jest no tylko jakby pochodną tego, kim jest człowiek i z czego człowiek się składa, no jest w tym momencie totalnym ignoranctwem. No, no tak, zgadzam się z tobą, no zgadzam się z tobą, że tak jest. No, należy po prostu jakoś to zmieniać, no nie jest to prostą sprawą, bo jak wiesz, właśnie ten termin UFO jest kompletnie ośmieszony, a zmieniać teraz, no ja nie uważam, że jest sens po prostu zmieniać tego terminu na jakiś inny, bo tak na dobrą sprawę termin UFO jest niezależny od kosmitów w takiej znaczeniowości, prawda, bo to jest niezidentyfikowany obiekt latający, czyli nie wiemy, co to jest, po prostu coś, czego nie wiemy. Natomiast uważam, że dobrze, że się przyjęło, że to są kosmici UFO, bo no jakoś to jednak oddziałuje w dobrą stronę, tylko że po prostu media te głównonurtowe, bo nie głównonurtowe już jakoś troszeczkę inaczej do tego podchodzą, natomiast głównonurtowe ośmieszają tą sprawę maksymalnie zresztą, aczkolwiek ostatnio coś się zaczyna działać. No tak, bo to jest z aktualną doktryną. To znaczy, wiesz, no musisz wziąć pod uwagę w tym momencie taką historię, że masz ugruntowane jakieś doktryny polityczne i kulturalne każdego z krajów i każdego z rejonów, tak jak, nie wiem, świat zachodni, czyli Europy Zachodniej, świat wschodni, Bliski Wschód i tak dalej. To są wszystko narody, gdzie masz ugruntowane pewne doktryny polityczno-kulturalno-religijne, prawda? I teraz wyobraź sobie, że, nie wiem, no tuba takiego państwa, czyli radio, telewizja, jakieś tam gazety, nagle wkręca ci, tak nagle, z dnia na dzień wkręca ci kolejny temat, znaczy kolejną rzecz, która musi się zmieścić obok polityki, kultury i religii jeszcze, prawda? Czyli istnienie gdzieś tam, prawda, jakiejś innej cywilizacji. Myślę, że to wcale nie jest tak, że to jest blokowane. Może tak jak mówiłeś wcześniej, tylko nie wiem, czy to jest świadomie, że po prostu jest, ktoś ja steruje tym świadomie, żeby przygotowywać społeczeństwo do tych faktów, bo jeśli tak jest, przepraszam, dokończę tylko. Tak. Jeśli tak jest, że ktoś to robi świadomie, to robi to bez sensu, dlatego że myślę, że społeczeństwo, przynajmniej tak jak w Polsce, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, czy tam Japonii, Chinach i tak dalej, już jest dużo bardziej do przodu niż ci ludzie, którzy ewentualnie mogliby to społeczeństwo przygotowywać, bo dla mnie, gdyby w tej chwili, gdy pojawiła się informacja w telewizji, że nie wiem, gdzieś wylądowało UFO i tam, prawda, jakaś delegacja poszła do polskiego czy tam amerykańskiego rządu i to podane zostało oficjalnie, to powiem ci szczerze, że znacznie mniejsze zdziwienie by to wywołało niż... W ogóle by to zdziwienia na mnie nie wywołało, tak prawdę mówiąc. No może na tobie, ale... To naturalna rzecz. No. No, ale na większości jednak by wywarło olbrzymie piętno. Ale powiem ci o takiej sytuacji. Ja bym raczej się zastanawiał, co to niesie. Czy to nie niesie jakiegoś konfliktu w przyszłości, czy nie niesie to jakiegoś zagrożenia, bo no musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jest takie ogólne nastawienie, że traktujemy tą ewentualną obcą cywilizację jako mądrzejszych od nas, takich bardzo humanitarnych, jeżeli tak można ich nazwać, bo skoro ludźmi nie są, to humanitaryzm raczej do nich nie pasuje. Ale no musimy wziąć pod uwagę, że to jest tak samo rasa jak my, jakaś tam. I tak naprawdę to oni nas mogą traktować tak, jak my traktujemy myszy w laboratorium. I wcale nie muszą mieć ani dobrych, ani złych zamiarów. Wcale nie muszą być tacy opiekuńczy, że nie chcą ingerować w naszą cywilizację. Oni prawdopodobnie będą chcieli wyciągnąć przede wszystkim korzyści dla siebie. A czy przy okazji nas w jakiś sposób skrzywdzą, czy nam pomogą, no to już jest drugorzędna sprawa. Ja myślę, że przy takim kontakcie po prostu i skrzywdzą, i pomogą, bo zwyczajnie przez brak delikatności i brak wiedzy na temat gatunku ludzkiego będą popełniali błędy, bo no bo na pewno nie są doskonali, nawet jeżeli są ileś tam set, czy tysięcy, czy milionów lat do przodu, to doskonały nie jest nikt, więc oni na pewno też nie. Wbrew pozorom odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie, czyli są bardziej humanitarni, jeżeli można tak powiedzieć, bo się z nami nie kontaktuje oficjalnie, bo to byłoby dla naszej cywilizacji tragedią. No to trzeba poczytać sobie w książkach antropologów też, czy po prostu ufologów właśnie, którzy tą antropologię przenoszą do kontaktów cywilizacji wyższego typu. Ale chciałem powiedzieć tylko jeszcze o tej dezinformacji, o której mówiłem, prawda, że to jest robione świadomie. Oczywiście w Polsce, niekoniecznie w Polsce, bo w Polsce to jest za mały kraj, generalnie tu ludzie się takimi rzeczami nie interesują, ale mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie co tydzień są jakieś informacje UFO w różnych gazetach, nawet są debaty w takim programie Monika Olejnik, gdzie jest oglądany program przez 50 milionów osób, jest normalnie przeprowadzana debata na temat UFO i kosmitów. Na przykład Larry King Live, to jest co raz w miesiącu gdzieś teraz jest jakaś debata o UFO, prawda? Gdzie to jest w Polsce nie do pomyślenia. Ale o czym chciałem powiedzieć, tej dezinformacji, która też dotarła do kontestacji, nie ukrywam. Została przedstawiona informacja, potem nie została sprostowana, no ale to tak w sumie no tak to wygląda. Była taka, pamiętacie, w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, tak, to chyba było w zeszłym roku, historia o takim ambasadorze ONZ do spraw kosmitów. To była jakaś kobieta astronom z Malezji, jeśli dobrze pamiętam. I okazało się to dezinformacją, to było oszustwo. To nie było czegoś takiego w ONZ-cie, nie? Ale po co to było zrobione? Bo w tym samym czasie była konferencja w Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, chyba 10 oficerów, czy ludzi, którzy po prostu zajmowali się, czy pracowali z bronią nuklearną, no w sensie pracowali, no odpowiadali za broń nuklearną w Stanach Zjednoczonych. I oni mówili właśnie, że UFO blokowało wyrzutnie rakietowe, blokowało, robiło jakieś alarmy non-stop po prostu, bardzo poważne sprawy. I to właśnie ta informacja z tym ambasadorem było tylko i wyłącznie po to, żeby przykryć tą konferencję, żeby ta konferencja nie wydostała się nigdzie poza Stany Zjednoczone i generalnie tylko wiem, że jakiś prześmiewczy artykuł był w Washington Post, z tego co pamiętam. Natomiast inne gazety o tym w ogóle nie napisały i media w ogóle nie doniosły, do Polski to w ogóle to nie dotarło, nawet do kontestacji. Muszę powiedzieć o tym, bo w kontestacji poszło, że śmiano się z ONZ-u, że taka ma być takie stanowisko, gdzie to w ogóle nie było prawdą, że takie stanowisko w ogóle nie miało być. Znaczy to wiesz, no kontestacja jest akurat takim typem radia, że no tutaj tak. No, nie da się mówić ogólnie o kontestacji po prostu. No tak, ale też uważam, że no nie powinno się mówić o kwestiach UFO i tak dalej, nie sprawdzając tego, tylko też ośmieszając kwestie i też wchodząc w tą dezinformację. Nie? Jeżeli ktoś się bawi w dziennikarstwo, czy po prostu uważa się za dziennikarza, no to podstawową historią, podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest sprawdzenie źródła. Jeżeli tego nie zrobił, no to świadczy tylko o tym, który to zrobił, prawda? No, tak. Natomiast jak mówię, że kontestacja po prostu jest takim radiem, gdzie nie ma właściwie jednego modelu radia. No i chwała, tak, chwała za to, że tutaj możemy mówić w teorii chaosu właśnie o takich rzeczach, wyprostowywać pewne kwestie właśnie, które... Znaczy, to jeszcze akurat tak, nie są jakieś takie strasznie, wiesz, strasznie obrazobójcze historie, o których tutaj mówicie, bo jakoś nie widzę tutaj niczego, co mogłoby kogoś obrazić, czy to w sposób religijny, tak. czy etyczny, czy w jakikolwiek inny sposób. Natomiast wiesz, ja tutaj, nie wiem, ostatnio się bardzo skupiam również na poszukiwaniach śladów takich ingerencji cywilizacji pozaziemskiej w tych starych księgach właśnie, typu Biblia i tak dalej. No, naprawdę ja nie wiem, czy kiedyś miałeś do czynienia ze Starym Testamentem, ale tam jak poczytasz, to przynajmniej kilka razy w każdej kolejnej księdze są opisy rzeczy, których normalnie w starym społeczeństwie, znaczy w tym społeczeństwie sprzed 4-5 tysięcy lat być nie powinno. No skąd się tam wzięła płonąca góra? Jeżeli to był wulkan na przykład, to jakim cudem na ten wulkan wlał Mojżesz i dlaczego się mu potem świeciła twarz, czyli tam jaki jest opis, dlaczego mu promieniowała? Dlaczego byli ostrzegani ci Żydzi wtedy, żeby tam wyznaczyć granicę dookoła tej góry, bo jeżeli ktoś poza tą granicę przejdzie, to zostanie po prostu, znaczy no to umrze. No. I dlaczego Hiob wiele razy powtarzał swoim, nie wiem czy kojarzysz, że Hiob po prostu to była jedna z nielicznych osób w Starym Testamencie, która nie umarła, tylko została niby przez Boga zabrana, prawda? Została zabrana, no cały ten opis zabrania tego Hioba, gdzie tam około setka ludzi poszła za nim, on ich wiele razy po drodze napominał, bo wcześniej aniołowie boscy mówili mu, żeby upomniał po prostu tych swoich tam, nie wiem czy to rodzina jego była, czy z jego plemienia, żeby za nim nie szli, bo na pewno umrą, jeżeli po prostu za nim pójdą, prawda? Bo to, czym on zostanie zabrany, po prostu spali ich tam, prawda? No i wiesz, i on zostaje podniesiony z ziemi, gdzieś tam wchodzi, najpierw w ogóle przed... Halo? Halo? Chyba straciliśmy połączenie. Halo, Albercie, słyszysz nas? Niestety. Alberta coś rozłączyło. Teraz będzie na mnie, że ja tu cenzuruję wypowiedzi. No, nie mam jak tego udowodnić wam, ale no, po prostu rozmowa została przerwana nagle. To nie jest takie znane radio, gdzie takie rzeczy się robi. Ja zawsze staram się mówić prawdę, że jednak rozmowa została przerwana. To wykorzystując tą sprawę teraz, to może posłuchajcie wypowiedź, czy ten mój fragment wywiadu z pułkownikiem Grundmanem właśnie na temat no, UFO i generalnie sprawy polskiego wojska UFO, tak w skrócie, bo on miał swoją też prelekcję na tym 15 UFO forum, ale posłuchajcie, co ma do powiedzenia pułkownik Grundman. Przepraszam was bardzo, nie wiem co się stało, ale rozłączyło mi internet, nie wiem w którym momencie skończyłem, że to chyba nie u słuchacza, tylko u mnie po prostu rozłączyło rozmowę. Dobrze, jeszcze raz powtórzę, bo może nie słyszeliście, że puszczę w tym momencie rozmowę, czy kawałek wywiadu, który przeprowadziłem z pułkownikiem Ryszardem Grundmanem, który był szefem ruchu lotniczego chyba z tego co pamiętam, w latach 80. Posłuchajcie, co ma właśnie do powiedzenia pułkownik Ryszard Grundman. Bo ja się znam na latach. Znam się na latach. Nie tylko na samych latach, ale wiele innych rzeczach, bo poważne funkcje przechodziłem. Byłem i dowódcą pierwszego pułku myśliwskiego. Jak chrubacy myśmy zawiązali na samolotach rzutowych, to pierwsza grupy nasze. Byłem dowódcą i bazy, i szefem szkolenia i sportu aeroklubu. Także sekretarzem przez rok czasu pełniłem obowiązki. I szefem ruchu lotniczego, prawda, na szczeblu wojska. No więc znam się na pewnych rzeczach. No ale nie wszystkie drobiazgi, żebym ja znał. I tutaj dlatego ja sobie nie pozwalam na to, żeby powiedzieć, prawda, przeanalizować od razu, powiedzieć, bo wojsko tym się będzie zajmowało. Nie, mówię prawdę. Tak. Może ta prawda się komuś tu nie podobać. No, bo wybrania, bo ja nie wybrania. Tylko po pierwsze, nikt mnie nie zabraniał, żebym ja czegoś napisał, żebym się czymś nie zajmował. Nikt mi to złego słowa nie powiedział. Robiłem to, co uważam. W moich książkach też o UFO napisałem, prawda? I mam wolną rękę, wolno. I nikt mi tego nie chce, jak to mówi, bez żadnych nacisków. Ale oni by chcieli, bo wojsko nie odpowiada, bo wojsko utajnia. Nie utajnia, bo nie ma co utajniać. No naprawdę nie ma co utajniać. No ja mówię, że no może by się przydało, żeby jednak tak jakby próbowali, żeby to zbierać iść do kupy te informacje. Może coś takiego być, to byłoby dobre nawet. Jest coś, wrzucić w jedno miejsce, bo wiadomo o czym w tej chwili tego się nie robi. ale tyle problemów ma w tej chwili. W wojsku i w lotnictwie w ogóle. Większy, tak, szczególnie w Polsce, bo UFO generalnie to, tak jak się mówi, to jest sprawa amerykańska, tam gdzie no, gdzieś jakieś takie poważniejsze tak, rzeczy. No tak, no. Amerykanie mogą sobie pozwolić na grupę, tak. A bo tam mają, no mają, bo są bogaci, mają, a my jesteśmy biedni. No biedni, skąd to, bo żeby dać etat dwóch, trzech oficerów, prawda, po kilka tysięcy złotych, prawda. Tak, a nawet ganiać przecież samolotami taki koszt jest, żeby a, ganiać no, samolotami. No właśnie, no pan czego pan myśli też, no. Przecież wypalać paliwo. No tak, że się tak to, nie dogonią. To jest, no dlatego mówię, może komuś podoba się, ja mówię, może nie. Ja mówiłem to, co myślę. Jeśli pokazywałem fakty, a wnioski się wyciągają sami. Także to ja mam ten dokument, jak przepływał od prezydenta włącznie do mnie, prawda, do góry. Chce pan zobaczyć? Tak, tak. Proszę zobaczyć. Dobrze, jesteśmy z powrotem. To była właśnie rozmowa przeprowadzona z pułkownikiem Grudmanem. No, niektórzy też pewnie nie wierzą w to, bo stwierdzą, że ja tu jakieś manipulacje robię, ja tu cenzuruję i tak dalej. No, nie, nie, nie, nie. Tu jest sama prawda. Dobrze. Albercie, słuchaj, no jak uważasz, że cenzura, to zadzwoń jeszcze raz, to cię odbiorę i dokończymy rozmowę. A jeśli ktoś inny chciałby też porozmawiać, żeby było tak różnorodnie, to jest Skype, kontestacja.com, telefon 222-195-321. Dobrze, to puściłem wam właśnie o tą rozmowę. Jeszcze przed nami będzie jedna rozmowa, ale to już zostawię ją na sam koniec. Teraz poczekam, jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, to porozmawiamy. Albert bardzo dużo właśnie ciekawych wątków przedstawił na temat UFO, czy tak zwanej bardziej paleoastronautyki, czyli odwiedzin w przeszłości. To generalnie jakoś tam nauka, czy w ogóle mogą zaakceptować, bo najgorsze jest to, że taka cywilizacja od nas tam tysiące lat do przodu, setki tysięcy lat do przodu, dziesiątki tysięcy lat do przodu, może docierać dzisiaj. To jest najgorsze po prostu mentalnie. I do tego nauka nie może dopuścić, tak jak w wiekach Kopernika nie mogła dopuścić, że no jak to? To Ziemia nie jest centrum wszechświata, nie jest tutaj w centrum, tylko Słońce? Że to Ziemia się porusza, no, no przecież to jakiś absurd. Okazało się, że nie było to absurdalne, że to było prawdziwe, jest prawdziwe, no doskonale o tym wiemy. Później właśnie przyszła teoria ewolucji, wiem, większość z was się nie zgadza z tym, ale ja uważam, że no jednak ma duży sens teoria ewolucji i powinniśmy jednak przyjąć, że no, chociażby DNA, prawda, to wszystko jest bardzo zbliżone, nasze z małpim, a nawet naszym DNA jest bardzo zbliżone z meduzy, czy też z jakimiś jeszcze prymitywniejszymi organizmami. Dobrze, to tutaj właśnie sobie na temat UFO rozmawiamy. Jak macie coś do dodania na temat UFO, jak to wy widzicie, to dzwońcie kontestacja.com 222-195-321. Dzisiaj niestety nie ma gościa, ale postaram się, zresztą mam tam zaplanowane w przód sporo dosyć różnych gości, więc będzie ciekawie. Natomiast dzisiaj myślę, że też dosyć trochę się różnych rzeczy ciekawych dowiedzieliście. I w przyszłości będzie ich coraz więcej. No, będą nas zaskakiwały, tak jak w tej chwili ludzie są zaskakiwani zwykłą polską telewizją. Chociaż nie wiem, co tam było, bo nie oglądałem w ogóle tego programu, ale podobno ludzie byli zszokowani, że coś tam się zaczęło dziać. Ja dokładnie nie wiem, jak to wyglądało, ale generalnie to była dezinformacja. Oczywiście nie robiona w Polsce, tylko to dezinformacja robiona za granicą, ale tak to jest wszystko poukładane, prawda? W Associated Press, tych różnych głównych, mainstreamowych agencjach informacyjnych, czy mediach, żeby potem do innych mediów w innych krajach przedostawała się właśnie zniekształcona informacja. O, mamy kolejny telefon. Halo, halo, witaj, Krawcze, jesteś z nami? witam ponownie jeszcze raz. Chciałem tylko króciutko w sumie dodać o tym UFO, że w sumie UFO niejedno ma imię. Pojawiają się takie teorie, że mogą to być pojazdy z przyszłości po prostu i że te takie dziwne UFOle z wielkimi głowami i dużymi oczami to jesteśmy po prostu my z przyszłości i tak wyewoluowaliśmy sobie, chociaż większość kontestatorów nie wierzy w ewolucję, ale w sumie mogłoby tak być. Jak widziałem kiedyś jakieś przewidywania o tym, jak będziemy wyglądali w przyszłości, no to coś właśnie w tym stylu. Ale ja myślę, że wszyscy będą mieli na pewno kciuki wielkie od przyciskania tych przycisków, nie? Gały olbrzymie od wpatrywania się w te kineskopy różne. A jeszcze są inne oczywiście teorie dotyczące UFO, o tym, że były eksperymenty prowadzone przez nazistów, nie? To każdy o tym słyszał. Z takich humorystycznych tematów to polecam film Iron Sky o nazistach, którzy zwiali na Księżyc ze swoimi właśnie statkami kosmicznymi i wracają w którymś tam roku tutaj Ziemię podbić. Takie UFO ze swastykami przylatują tutaj i rozpieprzają wszystko. Posłuchaj, Krawcze, czy ty jesteś telepatą? Tak zadam ci pytanie. Czy masz zdolności telepatyczne? Nie tyle telepatyczne, co mam bardzo rozwiniętą intuicję. No to właśnie, bo ostatni wywiad, który przeprowadziłem tutaj, który chciałbym tutaj wyemitować, jest właśnie o tym, jest Igora Witkowskiego. To może, no nie wiem, jeszcze chciałbyś coś dodać? Bo powoli będziemy kończyli. Bo właśnie o tym będzie. O Igor Witkowski jest to specjalista światowy na temat właśnie III Rzeszy i właśnie tak zwanego dzwonu, Die Glocke. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Właśnie dotyczącego napędu tego, jak to wygląda. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia Igor Witkowski. Za chwilkę go właśnie puszczę, ale najpierw może posłuchamy muzyki. A o czym będzie za tydzień? Za tydzień? Za tydzień jeszcze nie wiesz. Nie, no mówiłem już, nie słuchałeś uważnie. Siadaj dwuja. Stanton Friedman będzie za tydzień. No po prostu będzie cała audycja poświęcona jemu ze względu na to, że to jest już taka postać. No nie chcę mówić, że Igor Witkowski nie jest... A faktycznie mówiłeś, teraz przypomniałem. Tak, nie jest osobą, bo to jest naprawdę też, mogę powiedzieć, że pan Igor Witkowski to jest osoba numer jeden w Polsce właśnie dotyczący badaniu także UFO, bo zajmuje się też ufologią i UFO. Jest taka organizacja, projekt Camelot, czyli Project Camelot, znana organizacja, która skupia whistleblowerów i ludzi właśnie takich badaczy zjawisk niewyjaśnionych i takich właśnie NWO, prawda, badają i tak dalej. Zresztą to pewnie wielu z was zna. Teraz to on się trochę podzielił na właśnie Project Camelot i Project Avalon. W każdym razie był Bill Ryan z właśnie tego projektu Avalon czy projektu Camelot i chciał bardzo rozmawiać był tu zaproszony przez Janusza Zagórskiego zresztą na jakiś sympozjum i z kim chciał rozmawiać w Polsce właśnie, z kim chciał bardzo przeprowadzić wywiad, akurat się taka nadarzyła okazja i przeprowadził właśnie go z Igorem Witkowskim. Jego nazwisko jest właśnie w tych kręgach znane na całym świecie. Jak możecie sobie w internet przerzucić, po prostu jest w filmach nawet zagranicznych występuje, także to jest naprawdę formatu światowego osoba. Ale już nie będę o tym dalej tak tego przedłużał. To po prostu teraz sobie posłuchajcie właśnie tego wywiadu. To tylko mam takie pytanie do pana Igora Witkowskiego. No, zajmuje się pan przede wszystkim tajemnicami III Rzeszy. Dzisiaj właśnie omawiał pan na wykładzie dotyczące napędu jaki mógł być właśnie tak zwanych spotków III Rzeszy. Jak pan sądzi, na ile to jest prawdą, że i na ile możemy być pewni tego, że tak było? Niemcy realizowali pewien projekt, bardzo ciekawy, i przede wszystkim to, co można powiedzieć z całą pewnością, bo można to zweryfikować, to, że prace naukowe opublikowane przez naukowców zaangażowanych w ten projekt, one potwierdzają, że ci ludzie szli w tym kierunku, o którym ja ustaliłem, że szli. To znaczy po powiązaniu tego wszystkiego, po dodaniu informacji ze źródeł archiwalnych, które udało się odnaleźć, można powiedzieć, że można zaryzykować stwierdzenie, że oni próbowali wypracować zupełnie nowe rozumienie grawitacji przez powiązanie z fizyką kwantową. I to jest bardzo ciekawe. I to można stwierdzić z całą pewnością, bo tak jak mówię, no są prace naukowe opublikowane, są dokumenty. Dosyć dużo udało się znaleźć. Czy w przyszłości będzie chciał pan wytłumaczyć słuchaczom kontestacji mechanizm tego właśnie dzwonu, czy tego UFO III Rzeszy? Z przyjemnością, i myślę, że tu jest tak dużo ciekawych wątków, że nigdy nie uda się ich opowiedzieć wręcz do końca, dlatego że to jest bardzo obszerna historia, która się cały czas rozwija mimo upływu 15 lat. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo, halo, jesteśmy już z powrotem. Co myślicie właśnie o właśnie tych tym, co powiedział przed chwilą właśnie Igor Witkowski. Czyli jest duża szansa, żeby właśnie wystąpił. Natomiast tutaj taki apel do was, żebyście wpłacali na Radio Kontestacja, żeby się rozwijało, ale także taki apel, jeżeli byście chcieli właśnie, żebym przeprowadzał takie wywiady, ze względu, że część wywiadów będę musiał płacić po prostu za połączenia telefoniczne, a nie chcę już za bardzo dokładać do tego, co robię, prawda, bo i tak opłacam serwery, poświęcam czas. Także jeżeli ktoś by po prostu dodał dopisek, że jakąś tam sumę nawet niewielką, która by tam pokryła te koszty telefonów, to bardzo bym był wtedy wdzięczny i to będzie dla mnie sygnał, że będziecie chcieli właśnie, żebym przeprowadzał tego typu wywiady z osobami, no, które mają olbrzymią wiedzę na różne tematy. I właśnie w tym temacie tego diglocka, tego dzwonu, Igor Witkowski może wam wytłumaczyć, na czym to polega. On sam jest z wykształcenia, ma wykształcenie ścisłe, także zna się na rzeczy, bardzo to wam... No ktoś, jak się zna na nauce, jest inżynierem, to zobaczy, że to jakiś ma pewien sens. Zresztą na Zachodzie są badacze, którzy się tym też zaczynają powoli interesować. Jest to powiązane z zimną fuzją i powiązane z antygrawitacją wszystko, ale o tym właśnie, dlaczego to tak jest, to innym razem. Dobrze, będziemy już powoli kończyli. Jak zwykle tym samym utworem będziemy kończyli. I chciałbym tutaj wam powiedzieć, że dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będzie Stanton Friedman, numer jeden ufologii światowej. Także za tydzień znowu o UFO porozmawiamy. Dzwońcie bardzo chętnie, żadnego telefonu nie odrzucę i dzisiaj to absolutnie nie była żadna cenzura, zresztą nie będę się tłumaczył, bo i tak jaka prawda jest, no to trzymajcie się, cześć, pa. There's no one around for you to talk with. Do you talk to the trees? Do you know the story? Behind every star to find one. told.